Muhterem efendim, inanan bir insanın bazı meselelerde kendi haklarından vazgeçse bile hukukullah ile alakalı hususlarda söz söyleyemeyeceğini ve affedici olamayacağını ifade buyurmuştunuz. Bu zaviyeden senelerdir gönüller hareketine düşmanca davrananlara ve olmadık iftiralar atanlara bile şefkat göstermenizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben iki sıradan şefkatli bir insan değilim. İslam'ın emrettiği kadar, belki ona yakın, şefkat olmaya çalışıyorum. Herkesle, her canlıyla, her mahlukla belli bir ölçüde öyle kadar olurum. Mesela belgesellerde vahşi bir hayvanın, bir arslanın, bir kaplanın, bir panterin, bir reni, bir keyiği, bir ceylanı parçalaması senelerce evvel görmüştüm böyle bir şey. Bu benim bir saat, iki saat uykumu kaçırır yatakta. Uyuyamam. O hayvana şiddet ve hiddet ederim. Ağ kurarım. Ayağına ip atarım onun. O hayvanı parçalamaması için. Sonra bir şeyle teselli olurum. Tabiatta denge böyle sürüyor. Nebatat hayvanatın imdadına, hayvanat insanların imdadına. Herkes öyle geçiniyor. Hatta bize de mubah kılındığı için biz hayvanları kesiyoruz filan. Fakat bunlar benim içimdeki o ızdırabımı, o heyecanımı, o hafakanlarımı tam dindirmiyor. Çok samimi söylüyorum. Ama bu Cenab-ı Hakk'ın istediği ölçüde bir şefkat midir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmanın gerektirdiği bir şefkat midir? O ölçüde bir şefkat midir? Bilemem, iddia da edemem bunu. Onu yaşayan bilir belli ölçüde. Mesela şu kadar küçük bir şey söyleyeyim. Bilerek bir karıncaya ayağım bastığımı hiç hatırlamıyorum. Bir karıncayı düştüğü bir çukurdan çıkarmak için dakikalarca elimi pis suya sokup onu oradan çıkarmaya çalıştığımı bugünkü gibi hatırlıyorum. Onların da yaşama hakkı var. Bu din-i mübin İslam'ın şeyi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'nin fethine yürürken orada yuva yapmış kuşlar olduğu için ordu onları uçurur. Yavrular üzerinden veya yumurtalar üzerinden havalanırlar. Bir daha oraya dönerler, dönmezler diye ordunun yürüyüş güzergahını değiştiriyor. Bu kadar hassas bir yürüyüş Mekke'ye doğru söz konusu olduğu halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kuşları yavruların veya yumurtaların üzerinden uçurmamak için güzergah değiştiriyor. Bir yılan görülüyor sahabilerle beraber oturduğu bir yerde. Hemen kalkıp üzerine yürüyünce sahabiler o yılan bir deliğe giriyor ve saklanıyor orada. Buyuruyor ki o sizin şerrinizden, siz de onun şerrinden kurtuldunuz. Sizin şerrinizden kurtuldu diyor yılan için. Bir yerde yumurtalarını alıyorlar kuluçkada olan bir kuşun. O kuş başlarını düşmeye başlayınca çok celalleniyor. Kim onu öyle eziyet ediyor diyor. Yani şimdi bu zaviyeden mesele ele alınacak olursa insanların iftar tablosunda bütün varlığı kucaklayan bir şefkat var. Yani sadece insanlığa değil, insanlığa şefkati لَعَلَّكَ بَاخِرُ نَفْسَكَ عَلَى اَثَارِهِمْ. Böyle fevç fevç cehenneme giden insanları gördükçe kendisini öldürecek şekilde ızdıraplara giriyor. Allah diyor ki neredeyse intihar edeceksin. İnen Kur'an'a inanmadıklarından veya sana inanmadıklarından dolayı kendini öldüreceksin diyor. Böyle bir şefkat yani onda var. O zaviyeden meseleye bakılacak olursa bizde şefkat var mı yok mu? Onun münakaşası yapılır. Mesele bir karınca meselesi değil. İnsandan hayvanata kadar, ondan ağaçlara kadar. Mukayese yaparken kendimizi onunla mukayese yapmak lazım. O ölçüde şefkatli miyiz? Cennete girdikten sonra cehennemde ümmetinden bazıları ehli dalalet gibi, günah-ı kibar işleyenler gibi yandıklarını duyunca cennetten dışarıya çıkıyor. Ve geliyor cennet cehennem ortasında bir yerde başını yere koyuyor. Allah Celle Celaluhu irfa reseke işfaatü şeffe sel tu'te diyor. Şefaat ile şefaatine cevabı sevap verilecek. İste, istediğin yerine getirilecek deniyor. Ve yine çok iyi bildiğiniz bir şey var. Abdülkuddüs diyor ki Hazreti Muhammed Miraç'ta başların döndüğü, bakışların bulandığı noktalara ulaştı. Huri Kilman perdedarlığına koştu. öyle yerlere gitti ki insanın başı döner ve geriye dönemez. Fakat Hazreti Muhammed ümmeti için geriye döndü cennetten. Vallahi ben o makamlara ulaşsaydım geriye dönmezdim diyor. Ve bunu değerlendiren diyor ki işte veli ile nebi arasındaki fark. O çok şefkatsiz değildi. Fakat cennetlerden çıkıp insanların elinden tutmak için yeniden onların arasına dönme engin bir şefkattir. Şimdi her inanan insan belli ölçüde bu şefkatten nasip olması lazım. Şefkat mesleğimize de bir esastır. Şefkatten nasibin azlığı ölçüsünde imandan nasibi insanın o ölçüdedir. Ne kadar şefkatten nasibiniz azsa imandan da o kadar çok kayıp içindesiniz, husrandasınız. Şefkati olmayanın tam imanı da yoktur. Varlığı kucaklamayan, insanla açık durmayan, engin bir vicdanla herkesi bağrına basamayan bir insan imandan nasibi de o kadardır. Bu açıdan bu aynı zamanda bizim mükellefiyetimizdir. Yunus Emre dövene elsiz, sövene dilsiz, derviş gönülsüz diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de Taif dönüşü duasını biliyorsunuz. Yani taş atıyorlar, başı yarılıyor, ayakları kanlar içinde kalıyor. Allahümme inne eşkü dafe kuvveti ve hevane alen nas diyor. Orada horlanıyor, hakir görülüyor. Bunu halimi sana arz ediyorum diyor. Bu mevzuda zayıf davrandım ben. Mukavemetli olamadım diyor. Ve sonra onların başına dağların konulması teklifiyle gelen melaikeye karşı kimse o melek? Ona diyor ki hayır diyor. 100 sene sonra dahi olsa onların soylarından iman eden bir insan gelecekse hayır diyor. İşte bu şefkat yani insanlığa karşı. Şimdi bakın dövene elsiz, sövene dilsiz ve hiç kırılmadan gönülsüz. Ve yine Uhud'da başı dişi kırılıyor, yarılıyor. Orada diyor ki Allah'ım diyor bunlar beni bilmiyorlar diyor. Sen bunları affet diyor. Kanlar içinde. Buna bakarak tabii önümüzdeki imama uyma mecburiyetindeyiz. Ne kadar uyabiliyorsak, ne kadar iktida edebiliyorsak, ne kadar onun hislerini paylaşabiliyorsak o kadar paylaşacağız. Bu açıdan biz kendimizi merkeze oturtarak, kendimizi her şeyi görüp, bize yapılan şeylere hemen mukabelede bulunma, onlara cevap verme, onlara lanette ve duada bulunma, buna hakkımız yoktur. Çünkü her şeyin merkezinde değiliz biz. Her şeyin merkezinde Allah vardır. Allah'ın teveccühü vardır. Allah'ın rızası vardır. Biz kendimizi esas olarak alamayız. Bir arkadaşımıza birileri fakir için böyle ver yansın etmişlerdi de bana anlattı bunları. Olsun zararı yok demiştim ben. Belki daha yumuşakça bir şeyler söylemiştim. Hayret dedi bana. Onlar ver yansın ediyorlar. Siz böyle diyorsunuz. Ben de ona dedim ki yaşta benden büyük olduğu için. Abi dedim kabirde 3 tane soru var. Men rabbuke ve men nebiyuke ve ma dinuke. Rabbin kim? Nebin kim? Dinin nedir? Hel tarifu fetullah hoca yok bu sorular içinde. Seni hiç tanımasa da uçarak cennete gidebilir o. Senin aleyhinde ver yansın etmiş. Bu beni alakadar etmez. Şahsi hakkımsa bana ben olduğumdan dolayı hücum ediyorsa ben o hakkımı helal ederim. Kim olursa olsun. Burada yine bir hissimi ifade edeyim. Çok kötülük yapan, yapmadık kötülük bırakmayan bir iki insan hakkında böyle cehennem ve azabı ilahi gibi aklımdan geçti. Şurada otururken kalkıp odaya yönelip içeriye girdiğimde gözlerim doldu. Hayır ya Rabbi dedim. Cehennemle intikam almak istemem ben. Kafir dahi olsa çünkü o katlanılacak şey değil. Dayanılmaz ona. Bana hücum ederken Allah'tan dolayı, dininden dolayı, Efendime bağlılığımdan dolayı, günümüzde Müslümanların içinde bulunduğumdan dolayı, kuvve-i maneviyi takviye ediyor gibi göründüğümden dolayı bana hücum ediyorlarsa orada benim hakkımın yanında Allah'ın hakkı vardır. Efendimizin hakkı vardır. Kur'an'ın hakkı vardır. Hazreti Üstad'ın hakkı vardır. Dini mübin İslam'ın hakkı vardır. Bütün Müslümanların hakkı vardır. Cehenneme götürürken bile bana yapılan haksızlıktan dolayı öyle bir şey olsa ben orada vazgeçtim diyebilirim rahatlıkla. Fakat onun üzerinde Allah hakkı var, peygamber hakkı var, Kur'an hakkı var, İslam hakkı var. Ve size hücum etmişse Müslümanlığınızdan dolayı, hücum ettiği takdirde Müslümanlığın hakkı var onun üzerinde. Ben onları da helal ettim diyemem. O da büyük, hatarlı bir şeydir. Allah'a ait hakkı helal etme meselesi, selahiyeti bana verilmemiştir. Ben Allah'ın vekili değilim. Ben Efendimiz'in vekili değilim. Ben İslam'ın vekili değilim. Ben Kur'an'ın vekili değilim. Şimdi hep o hücum edenlere, taarruzda, tecavüzde bulunanlara işte bu mülazayla baktım. Bu benim dinimin emriydi. Böyle bakma mecburiyetindeydim. Onun için belki 35-40 seneden beri yüz yüze bir kere gelmedik. Bir kere sormadı, sen ne düşünürsün, ne edersin. Fakat hep aleyhte yazılar yazdı. Bir emekli de ona uyarak aynı şekilde yazılar yazdı. Ben onlar için cehenneme yuvarlanın gidin gibi bir dilekte, bir duada bulunmadım. Teline ve bedduaya amin demedim onlar hakkında. Hukuki hakkınızı araştırabilirsiniz. Tekzipler, tavzihler, tasihler yapabilirsiniz. Tazminat alıp onu bir hayır kurumuna bağışlayabilirsiniz. Bağışlayın. O gevezeliklerini sürdürmemeleri için yaparsınız bunu. Haklı olmadıklarını yüzlerine vurmak için yaparsınız bunu. Şimdi kendi hakkınızdan vazgeçme meselesi başka bir meseledir. Onların sizi karalayıcı, halk nazarında düşürücü mahiyette iftira ve isnatlarda bulunması karşısında tavzihleriniz, tasihleriniz, tekzipleriniz başka bir meseledir. Şimdi onlar 40 senedir, 30 senedir yazı yazıyorlar. Belki 30 defa, 40 defa da tavzihi, tasih oldu, tazminatı oldu onun. Ama yine yazıyorlar. Utanma hissi olmadığından dolayı yazıyorlar. Ne olurlarsa olsunlar, ben onlar için lanette bulunmam. Allah'ın laneti üzerlerine olsun demem. Onlar şeytani recim gibi insan demem. Cehenneme yuvarlansınlar demem. Hakkımı helal etmiyorum demem. Allah'a ait haklara da karışamam. Cenab-ı Hak onlar hakkında istediği gibi muamelede bulunur. Ben aslında bunları söylerken bir manada sizin hissiyatınıza da tercüman oluyorum. Yoksa yadırganacak, böyle tuhaf karşılanacak mülazalar ifade etmekle burada bir farklılık ortaya koyma peşinde değilim. Bir şey, yine hayatımda olmuş bir şeyi arz etmek istiyorum size. Çok sevdiğim bir arkadaşım, olgunluğu, kemali, uzun zaman bir yerde, bir okulda da müdürlük yaptı. O bir dönemde böyle kırda işte çadırlarla dinlendiğimiz bir dönemde yanımdaydı. Bir yılan yakalamış, böyle sikti, belini kırdı. Öyle içim parçalandı ki benim, bir ay kadar onunla konuşmadım ben. Yılanın belini kırdığı için bir ay konuşmadım ben onunla. İşte o türlü yılanların böyle kâhküllerine bir şey dokunsa, saçları karıştırılsa, zannediyorum yine benim içime bir zıpkın saplanmış gibi olur. Yani ne yaparlarsa yapsınlar, bana bin kötülük yapsa, fakat onun öyle bir kötülüğe maruz kaldığını duysam, görsem, hissetsem, bütün insani hislerim harekete geçer. Çok heyecanlanırım burada ve ızdırap çekerim. Biraz evvel bahsettiğim gibi panterin canavarlığına, aslanın canavarlığına karşı rahatsızlık duyduğum misüllü. Onlara karşı yapılacak şeyler karşısında fevkalade de rahatsızlık duyarım. Hayalimden dahi onun geçmesini istemem. Çünkü hayalimin bile öyle şeylerle kirlenmesi beni rahatsız eder. Hep böyle aklımdan geçmiştir ki onlar yaptılar, ettiler, iftira ve isnatta bulundular. O Haziran fırtınasında o bantlar tamamen montajdı. Hatta montaj yapılırken işlerinden bir tanesi arkadaşlarımızdan birini telefonla çağırdı. Çok büyük büyük, kodaman kodaman insanlar var burada. Bantların başından sonundan keserek, kendilerine göre montaj yaparak medyaya vermek için hazırlıyorlar. Ben dedim ki falan abi, işte o çağırdığı arkadaş, o da armatörlerden bir arkadaş, falan abi bizi düşünür, ben buna haber vereyim, bu mesavenin önünü baştan alsınlar. Sonra ihtimal ki o adamı, o delikanlı kimse, o işi bilen, bir daha dışarıya bırakmadılar. İkinci bir telefon konuşma imkanı olmadı. Nerede montaj yaptıkları da belliydi. Hatta isimleri bile söylenebilir bunların, bu insanların. Üzerine gidilmedi. şimdiden niye gidilmedi diye hayıflanmıyorum ben. Onlar karakterlerinin gereğini yaptılar. Onlar insanlığa öyle bakıyorlarmış. Onlar dine öyle bakıyorlarmış. Yarım yamalak bir dindara öyle bakıyorlarmış. Kur'an'a sahip çıkana öyle bakıyorlarmış. Ha, onlar öyle bakıyorlarmış. Kendi karakterlerinin gereğini yerine getirdiler onlar. Onlar bir mağdur mazlum duruma düşseler bir yerde, hatta trafikte arabaları bozulsa, onlara yardım etme imkanı olsa, ben de kendi karakterimin gereğini yerine getiririm. Hatta arabada yer olmasa kendim iner orada beklerim, onları arabaya bindirir, gidecekleri yere gönderirim. Buna belki bazılarınız fazla diyebilirsiniz. Nitekim onlardan birisine ben bir televizyon programında bey dediğimden dolayı, hepinizin tanıdığı bir profesör arkadaşımız, yaşta biraz benden de büyüktür, karşılaştığımızda hocam dedi, niye dedin o süfli sefil adama bey dedin? Bu benim edebim, üslubum, terbiyemdir. Terbiyemi, üslubumu namusum gibi bilirim. Ve namusumu koruma hassasiyetiyle korurum. Dilimin bozulmasına fırsat vermem. Kalemimin de öyle çirkin oynamasına meydan vermem. Kendim olarak kalırım, kendim olarak düşünürüm, kendim olarak yazarım. Kendimden farklı bir tavır sergileme meselesine gelince onu mesk sayarım kendi hakkımda. Manası şudur, hayvanlaşma demektir bu. Kendime niye eşekleştin derim. Başkaları öyle davranıyormuş, o beni alakadar etmez ve bu çirkin tabiri onlar hakkında da kullanmam. O da benim üslubuma terstir. Ama kendi hakkımda rahatlıkla kendimi sorgulama adına o tabiri kullanırım. Efendimiz Mekke'yi fethettiği zaman benden ne bekliyorsunuz? Herkes baktı böyle yüzüne. O da onlara o sözü kardeşi Yusuf'tan alarak İzhebu entümüt tulaka, gidin hepiniz serbestsiniz. La tesrib aleykümülüm dediği insanlar müşriklerdi, mülhitlerdi. O güne kadar kötülük yapmışlardı. İsterseniz o tarihi tekerrürler devri daimi içinde. Ben de bugüne kadar kötülük yapan 20, 30, 40, 50 ne kadar insan varsa bir gün karşılaşsam bunlarla, benden ne bekliyorsunuz desem, ben de onlara aynı şeyi söyleyeceğim. La tesrib aleykümül yevm. Bugün size bir kınama yoktur. Başka şey söylemem mümkün değil. Çünkü benim efendim öyle diyor. Ve benim efendimin selefleri öyle diyor. Bütün peygamberani izam öyle diyor. Başka türlü demem, başka türlü düşünmem mümkün değil. Başkaları bizim başka şekilde düşüneceğimizi, hareket edeceğimizi, onlar için farklı mülahazalara gireceğimizi düşünüyorlarsa, Müslüman'ı tanımamışlar bunlar. Birkaç tane canlı bombaya bakıyorlar, birkaç tane teröriste bakıyorlar. İslam düşü yad ellere düşmüş, İslam'dan cüda düşmüş insanların tavırlarıyla şöyle böyle Kur'an'a gerçekten gönül vermiş insanları karıştırıyorlar onlar. Defaatle söyledim, bilerek o işi yapanlar Müslüman olamazlar. Burada Mutezile gibi konuşmuyorum. Bilerek o işi yapanlar, çünkü cinayet çok kötü bir şeydir. İki şey var, bir insan öldürme, bir insanı öldürme, bütün insanlığı öldürme gibi ona eş tutulmuş Kur'an-ı Kerim'de. İki, İslam'ın dırahşan çehresini karartıyorlar. Müslümanlar bu dedirtiyorlar. Kimsenin buna hakkı yoktur. Şimdi onlara bakarak sizi de öyle görüyor, öyle yorumluyor. Veya cibilli olarak tabiatları zaten öyle konuşmayı gerektiriyorsa öyle konuşuyor, öyle düşünüyor ve öyle neşriyatta bulunuyorlar. Esas intikam alıyorlar sizden. Hınçlarının gereğini yerine getiriyorlar. Fakat bir adamın hıncı sizin hınçlı olmanızı gerektirmez. Başkalarının mesaviye gömülmesi, kırtlağına kadar mesaviye gömülmesi, o mesavi işlemeyi size mubah kılmaz. Size kasteden bir insana sizin kastetmeniz yine cinayet sayılır. Evet. Onun size sövmesi, sövmeyi sizin hakkınızdan mubah kılmaz. Oradan cımbızla bir kelime alıp, başka bir yerden bir kelime alıp, bunları bir araya getirip bir kısım dinsizlerin, imansızların, mülhitlerin yaptığı gibi haşa Kur'an-ı Kerim'i teröre teşvik eden bir kitap şeklinde gösterme, bu bir talihsizliktir, bahtsızlıktır, şakavettir, dalalettir. Bu açıdan bize sadece Allah'a sığınmak düşer. Ve her zaman onlar için de ben diyorum, Allah'ım hadisensin, kalplerini hidayet lütfeyle, telgini kalbe masar eyle bunları diyorum. Bugünün yarını da var, yarın hakkın divanı var. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay, yarın hakkın divanı var. O divanda biz bize ait şeylerden vazgeçtik diyebiliriz. Bugünkü halimizle sıkışırsak bizde günahlarımızdan, hatalarımızdan dolayı düşüncelerimiz değişir mi, değişmez mi? Ben şimdi kararlıyım, değiştirmeme kararındayım ama fakat o günün şiddetini, hiddetini, baskısını bilemiyorum. Ama temel düşüncem, mülahazam, ahlakım bana karşı yapılan haksızlıktan dolayı kimseye karşı hak iddiasında bulunmama karakterindeyim. Allahümme a'inni ala zikrik ve şükrik. Allahümme inna nes'eluke l-huda ve t-tuka vel afaf vel gina. Allahümme aleyke ve adayna. Allahümme in kunte turidu hidayetahum fe entel hadi. La hadi illa ent. Fehdihim fi akrabi zaman. Ve leyyin kulubahum lil iman. Vel islam. Vel ihsan. Vel kur'an. Ve ileyna. Ve illa. Fe ente ta'lem. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.